money and a place to just get out. We'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it. Yeah, I can think of one or two things to say about it. Listen. heart is button to button. The heart is button to button. The heart is button to button. Za nami nagrania z płyty Elephant in the Cold, Cold Night. Tutaj w roli głównej jako wokalistka Meg White, a później Ball and Biscuit, The Hardest Button to Button i Hypnotize. Za chwilę ostatnia porcja nagrań The White Stripes w dzisiejszej audycji. Zaczynamy od przeboju singlowego Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do. Hey!

się stać. Bądź ze mną. We'll be right back. marzy mi się jeszcze raz. Powiem ci, że marzy mi się jeszcze jedna miłość bez końca. Moje stare duchy już tu są. Widzisz, marzy mi się jeszcze jedna. Niepewność, sen i miłość bez końca. To były utwory z debiutanckiego albumu zespołu Dziwna Wiosna. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa z nagraniami z drugiej płyty Dziwnej Wiosny, Duchy Disco, rok 2023. Grzegorz Hoffman, jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.

przy płaści, która właśnie się zapada, bo najpiękniejsze są skrajności skali. I kiedy śmierć się przygląda z oddali, tyle mi dają pigołek na głowę. Jeszcze niedawno i grałem połowę, więc jedną by wstać, jedną by pójść spać, i jeszcze jedną by mimo wszystko trwać. Powiem ci to, że mimo wszystko, we'll be right back.